But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars, see, you're beautiful. With stars and we're beautiful. Oh, oh, oh. And you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars, see, you're beautiful. With stars and we're beautiful. She has dreams to be. So she's starving, you know, cover girls, nothing. Jep, jep, jep. Ja tervetuloa Underground Humina. Jaha, täällä kaikuu. Ei kaiju enää. Niin, Underground Humina. Ja se alkaa näin. Jetro tullu, a new day, yesterday. 2012 alkaa me sostarin väliköis ja vieläkin postataan välilaika öis, jotkut jopa töis. Enkä ees huijaa, vaik moni tökki kepil jäätä kun ringette muijat. No mut maltti on valtti, nokka vaalee kuin vanilia. Tää plattakin valmistuu kuin Sagrada Familia. Nautti ilmoille kajautetus dollarin revy. Davisto voi vasta ottaa asiakas palautetta levy. Jauha viikon lopu sekoilut ja tuttui moikka. Tän vuoden sahuri oli muuten pitkä ja hoikka. Voitsa mees siin kuusi kaatunut kevättä ilmas. Jos kamelis tykättiin kyttyrä jengi kenkä pari kirmas. Mikä ei oo ilmas, tuen lähilaua tai konsepti. Edelleen tiukko konsepti, joka vihellys konsepti. Dollari taas kuuluu viin kun nykysuomirat hypetys. On hintattavaa, kun jätkien välineet kypety. No se on BJD tästä takas vuosien jälkeen. Olari 21, Suomi lyrikan pioneeri. 2012, tostarin väliköis meno jatkuu. Vuosien tauko, mut turha edelleenkään mulle auko. Kaiteil on postattu, väliköis notkuttu. Vedetty bisse, pirtu ja kilju. Sukupolvet vaihtuu, mut meno edelleenkin sama. Davisto hengalla, snookerin pinis pelalla. Letkeseen biisin, Suomi lyrikan räpäytellä. Pakkasessa, lämmit kesä odotella. Nostarin rundin ajella, kaunit naisia katella. Kädes bisse tuotti, rööki huulilla. Mut en jälä tuu tänne notku, jos et halu päähäs potku. On olarilainen, aina espoolainen. Näiden katujen kasvatti, hommat sujuu kun rasvattu. Aika palauttaa taas olarin räpin suuruun. Ääniköissä näissään, päissään häiriköimäs. Huikkaa ottamassa ja muihin kattomassa. Väliköissä näissään, päissään häiriköimäs. Huikkaa ottamassa ja muihin kattomassa. Maailman lopun vuos taas Davistolta havahdu. Näis baareissa on ravahtu, kolla radalla aina tapahtuu. Ostari kusi saattu, mut tekijä ei tavattu. Nipit napat sun upibudit on välikössä blaadattu. En edes muista milloin en ois ollu vittu darrassa. Viikko on käyny himas huomaa miss fiksistä ja parrasta. Arrasta naisten nostoa ja painon nousua. Poika ihmetteli miss isi tuli koti ilman housuja. Eho se aina auttunu kun kappeli edes tappeli. Enemmän räppee sun naamaa kun pissiksille pakkeli. Kokkeli vekkuleita kun Pablo ja Ransu. Mersaara kuutamot pillu mut muija on. Oli transu, on sitä pannu. Kakkua vetänyt kita lakee. Ostarin hengään luo edelleen ihan sikamakeet. Fakta on se, et voit saada nupin olla ristaan. Mut et olla ria nupin pää nupista. Joo. Pelkästään räkä R. Joo, joo. Onko ladut kuosissa? Onko kohot nousuissa? Onko sun kalsarit ruosteissa? Tärkeimmät asiat on ekan listalla. Joka viikonloppuna on yhä kuten viime viikonloppuna. Vanhoi tapoja on vaikee muuttaa. Rousut roikkuu ja ohikulkeet mulkkaa. Otan tukee ostarin kaiteeseen. Täällä päin olemme fokus lähes kaikkeen. Sijoitan vikat eurot vielä yhteen. Ja mee takaisin välikköön, koska loskaa tulee niskaan. Täällä jengi postaa, pumaa ja päätään miksaa. Ole rehellinen ja lopeta se leveily. Tai sulle tulee somyrikallinen pahoinpitely. Vaik levyt myylä ja platinaa aina ei voi voittaa. Naapurit herättää mut sykeklipasta ja kysyy, oisko sun jo aika himaa kipasta. No, mutta pohjalta on hyvä ponnistaa. Ei tarvi onnistaa, kuhan vaan muista ravistaa. Päälliköissä näissään, päissään häiriköimäs. Huikkaa ottamassa ja muihin kattomassa. Päälliköissä näissään, päissään häiriköimäs. Huikkaa ottamassa ja muihin kattomassa. Päälliköissä näissään, päissään häiriköimäs. Huikkaa ottamassa ja muihin kattomassa. Näin oli espoolaiset tuossa. Jeijo ja Nupia, siinä fiittas vielä BJD, että Raimo, ostarin väliköissä, part 3. Että pojat on siellä väliköissä sitten häirikön vähän useammankin kerran nähtävästi. Ja niinpä sään puolesta ainakin sopi hyvin tähän joulukuun mukavaa viidenteen päivään näin ollen, eipä siinä. Musiikkia vain ja ei sen kummempaa kaiketikaan. Laitetaan tuota Pointer Sistersiä, Happiness, nyt jotain ilosta välillä kato. I love the way you love to live. You love life. Your inspiration. I love the way that you give your heart so freely. Your sweet sensation. You're my invitation to joen rantaan ja lämmin kevät sade kadut puhdistaa. Elämän vihreä seikkailu aamun kautta ja puut lähtevät metsään kävelemään. Kevät ja kaupunki elämä täynnä ja minä vielä mukana. Taisin sittenkin selvitä. Joo, siinäpä oli onnea kerrakseen. Kevät. Ja sen meille esitti lauluja soitinyhtye Kollaa kestää -levyltä kokonaan. Juu, keväästä. No, sehän on ihan silkkaa rakkautta pelkkä kevät ja sen ajattelu, koska nyt ei viitte ajatella tuota nykyistä säätä. No, mut siitä. Sarofen and Smoke. Niin, saman nimiseltä levyltään kappalee It's Love. Like I'm upside down, but I'm 10 feet above ground. Don't send for the medicine man, because I think I understand. But I don't think it's got a cure, it's love. Well, I'm feeling good. Don't know why I should. Shining bright. There's something wrong with me here. Oh, but now what could it be? There ain't no one to blame, but I think it's got a name, it's love. I may never recover, but one thing I did discover, it's love. Well, don't you know that it's love? about way back. Even before I started blazing the chronic sack, I was a young, wild, unfocused, troublesome kid. Looking up to all the gangsters and the shit they did. I was at an impressionable age, through a phase, an unmentionable stage, deranged, full of rage. Walking through life in a haze with dark clouds hanging over my head, being wicked and loud. And sometimes those demons haunt me and taunt me, follow me, pursue me, confuse me, they want me. They come at me from all angles and dangles, memories in front of me, but I won't run away. I put the gun away, but sometimes my hand itches. But I don't wanna get locked away, cause I'm whack bitches. I left those ways back in the old days, so go away, I don't got no time to throw away. Memories, they haunt me. And I learned how to spit rhymes over rhythm with dope beats. To say whatever I went through or going through. Tripping off people who acting like they've been knowing you. Learned how some of these record companies be hoeing you. Attaching an image, in the end controlling you. But we set out to set ourselves apart and let these people know just what they had from the start. It's like Ghostface said, we studied an art form. We turned the mic on and spit a fucking dark storm. People slept on me and doubted my skill level. But I'm tenacious and I got a strong will level. You've been introduced to some of the real rebels, injected with venom from God to kill devils. Memories, they haunt me. They follow me to the day I die. And we fight, then we struggle out here so we could stay alive. Memories, they haunt me. They follow me to the day I die. Gotta do what I gotta do out here so I can survive. Memories, they haunt me. Something to prove. See my enemies and we creep and we swoop. Catch their ass slipping and dump on their crew. Just having fun, bunch of crazy kids. Never thought about no prison biz. Got gangsters serving 25 to life. Never see the kids, oh fuck they wife. But that's the game and shit don't change. Get respect for smoking brains. You get a name and you build a rep. You're courting fools coming in your set. Before you know, we're having fun. Slanging dope and packing gun. Leaving mad traces, blasting the faces. Got 100 years for all my fucking cases. Memories, they haunt me. Juu, sehän oli Cypress Hill ja Stoned Riders -levyltään Memories. Yksi biisi vielä ennen uutisia ja taas ohjelma jatkuu. Ja seuraavaksi siis ennen uutisia Chains Addiction Ritual de la Habitual -levyltä kappaleellaan Obvious. Näin. We'll be right back. Seuraavaksi Lähiradiolla Jorma Elovaaran uutiset. Uutisotsikot. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö keskusteli tänään ilmastonmuutoksesta ja maailman tilasta Yhdysvaltain entisen varapresidentin ja nykyisen ilmastoaktivisti Al Gorein kanssa. Keskustelu käytiin Al Gorein isännöimässä vuorokauden mittaisessa maratonohjelmassa 24 Hours of Reality, joka kiertää vuorokauden aikana koko maapallon halki Skandinaviaa koskevassa lähetyksen osiossa. Al Gore haastatteli Niinistöä videoyhteyden välityksellä. Niinistö ja Al Gore jutustelivat haastattelussa useista ympäristön tilaan ja ilmaston muutokseen liittyvistä ajankohtaisista teemoista, kuten Yhdysvaltojen sekä Pohjoismaiden metsäpaloista ja Suomen roolista arktisen neuvoston puheenjohtajamaana. Monet käsitellyistä aiheista olivat suomalaisille tuttuja, mutta kenties vieraampia yhdysvaltalaisille katsojille. Haastattelu on Suomea mairitteleva. Al Gore ihasteli Suomea ja muita Pohjoismaita ympäristön suojelun mallioppilaina. Haastattelussa käsiteltiin pintapuolisesti useita teemoja, kuten ilmaston lämpenemistä, Pohjoisnavan sulamista, mustan hiilen käytön vähentämistä, kasvihuonekaasujen hillitsemistä ja fossiilisten polttoaineiden käytön karsimista. Al Gore kysyi Niinistöltä myös hänen käymästään keskustelusta Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin kanssa liittyen metsien haravointiin, josta nousi suuri mediakohu. Niinistö totesi hieman huvittuneena käyneensä Trumpin kanssa varsin hyvän keskustelun. Niinistö sanoi, että meillä Skandinaviassa on ollut myös pahoja metsäpaloja. Ja Niinistö halusi myydä hänelle idean siitä, kuinka metsäpaloja voidaan estää, kun meillä on sitten jonkun verran tietoa. Niinistö kertoi, mistä hänen ympäristötietoisuutensa heräsi. Ilmastohaastattelussa korostui erityisesti Suomen rooli arktisen neuvoston puheenjohtajana. Niinistö kehui neuvoston yhteistyötä arktiseen neuvostoon kuuluvat Pohjoismaiden lisäksi Venäjä, Yhdysvallat ja Kanada. Niinistö painotti myös mustan hiilen käytön vähentämistä keinona taistelussa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi arktisilta alueilta sekä pohjoisten jääalueiden säilyttämiseksi. Niinistö kertoi puhuneensa aiheesta niin Venäjän presidentti Vladimir Putinin kuin Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpinkin kanssa. Al Gore kysyi myös, mitä ovat Suomen uusimmat ilmastopolitiikan suunnitelmat. Niinistö totesi, että Suomesta olisi tehtävä hiilineutraali maa vuoteen 2045 mennessä. Niinistö painotti, että jos me menetämme arktisen alueen, menetämme maailman. Arktista aluetta uhkaa Niinistön mukaan musta hiili, joka peittää jäätiköt ja edistää ilmastonmuutosta. Gore haastatteli Niinistä vuorokauden ympäri kestävään 24 Hours Reality-ohjelmaan, jonka takana on Goren perustama ilmastonmuutosta vastaan taisteleva The Climate Reality Project-järjestö. Niinistö sanoi, että mustan hiilen kertyminen arktiselle alueelle johtuu muun muassa ylimääräisen kaasun poltamisesta Venäjän kaasukentillä. Asiaan vaikuttavat myös Venäjän vanhanaikaiset voimalat ja metsäpalot muun muassa Ruotsissa. Ulkoministeri Timo Soini osallistuu tänään Naton ulkoministerien kokouksen yhteydessä järjestettävän Afganistan tapaamiseen. Kokoukseen osallistuvat NATO-maiden ulkoministerien lisäksi Afganistanin vakauttamisoperaatiossa mukana olevat kumppanimaat. Suomi on osallistunut Resolution Support-operaatioon sen alusta asti eli vuodesta 2015 lähtien. Vuoden alusta Suomen vahvuusoperaatiossa on 60 sotilasta. Puolustusvoimat kertoo vahvuudeksi tällä hetkellä on 30 henkilöä. Suomalaisia on tähän asti ollut Kabulissa sekä pohjoisen johtoportaan esikunnassa Mazar-i-Sharifissa. Naton johtaman operaation palveluksessa on 16 000 ihmistä 40 maasta. Sen tarkoituksena on kouluttaa, evästä ja auttaa Afganistanin turvallisuusjoukkoja ja viranomaisia, mutta ei osallistua taistelutoimintaan. Nuorisosäätiön uusi johto on tehnyt tutkintapyynnön poliisille suomalaisen Lease Deal-konsernin omistajasta Timo Niemisestä, kertoo Suomen Kuvalehti. Niemiseen kohdistuva tutkintapyyntö liittyy Hollolassa tehtyihin tonttikauppoihin, joissa Niemisen yhtiö sai satojen tuhansien eurojen voiton, kun se oli omistanut tontin vain kuukauden ajan. Rahastamisen mahdollisti nuorisosäätiön sitoutuminen tontin vuokralaiseksi 80 vuoden ajaksi. Siivousalalta uransa käynnistänyt Nieminen on rakentanut Lease Deal -monialakonsernia vuodesta 2006 alkaen. Yhtiön omistuksiin kuuluvat muun muassa Vaunula-autokauppaketju ja vuonna 2018 ostettu entinen valtionyhtiö Raskone Oy. Lease-diiliä oli pystyttämässä myös Niemisen pitkäaikainen liikekumppani Arto Autio, joka on yksi nuorisosäätiön rikostutkinnan epäilyistä. Nieminen itse kiistää syyllistyneensä minkään rikolliseen ja sanoi, että häntä ei ole kuultu poliisitutkinnassa epäiltynä. Suomen Kuvalehti selvitti Niemisen ja Aution laajoja suhdeverkostoja. Heillä on siteet monin tunnettuihin talouden ja politiikan vaikuttajiin. Yksi heistä on kansanedustaja Eero Lehti, jonka kanssa sekä Nieminen että Autio ovat hoitaneet liiketoimiaan. Yksi Toni Niemisen keskeisistä yhteistyökumppaneista on TV-juontaja, kiinteistövälittäjä ja poliittisen liikennytin toimintaan lähtenyt Jetro Roostet. Toukokuussa betonirekka kaatui kehä kolmella tupakan liittymässä. Liikennevirastosta kerrotaan aiheesta ensimmäisenä uutisoinnille Helsingin Sanomille, että siellä on sortumisvaara kehä kolmella, joka ulottuu noin 350 metrin pituiselle osuudella ajoradalla. Vilkkaasti liikennöidyllä kehä kolmella on romahdusvaara. Liikenneviraston mukaan ajorataa idän suuntaan on Askiston kohdalla osittain lahonneiden puupaalujen ja paalulaatan varassa. Kun sää muuttuu talviseksi, kiinteistön omistajan on syytä olla selvillä siitä, kuka on vastuussa esimerkiksi taloyhtiön edestä kulkevan jalkakäytävän talvikunnossapidosta, muistuttaa Kiinteistöliitto verkkosivullaan. Kuluttaja muistuttaa, että myyjä on vastuussa ennen aikoja rikkoutuneesta tuotteesta ilman vakuutustakin. Vastuu ei kuitenkaan jatku loputtomiin. Kuluttaja riita lautakunnassa vakiintuneen käytännön mukaan yli 4 vuotta vanhan konikoneen rikkoutumista ei enää pidetä virheenä. Puhelimissa aika on yleensä lyhyempi. Vaikka myyjällä on virhevastuu lenkin perusteella, Powerin mainoslauseessa on ainakin jonkin verran perää. Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimies Jukka Kaakkola sanoo kuluttajalle, että tuotevakuutukset saattavat korvata vahinkoja, joita virhevastuu tai takuu eivät kata. Sellaisia voivat olla esimerkiksi laitteen putoamisesta tai kastumisesta johtuvat tapaturmaiset viat, jotka eivät kuulu virhevastuun piiriin. Mutta jos kuluttajalla on kattava kotivakuutus, se saattaa korvata samoja vahinkoja kuin tuotevakuutuskin korvaisi, Kaakkola sanoo. Palovaroitin on pakollinen jokaisessa kodissa jokaista alkavaa 64 metriä kohti ja jokaisessa kodin asuinkerroksessa. Silti palokuolematilastoista käy ilmi, että monissa kuolemaan johtaneissa tulipaloissa palovaroitin ei ole ollut kodin turvana. No, nämä laitteet ovat sellaisia, että jos on kerran viritetty paikalleen sitten syksyn ja talven tullen, kun ilma on kostea ja kylmää, niin se batteri loppuu ja siis se rupeaa piipittämään siellä jossain ylhäällä. Ja se on aika sietämätöntä. Pitäisi kauppamatkalla ostaa sellainen 9 voltin batteri ja laittaa se sinne. Yleensä kannattaa syksyllä vaihtaa. Palovaroittimet eivät ole ikuisia ja Yleensä varoitin on syytä vaihtaa kokonaan 10 vuoden välein. Palovaroittimen toimivuus on suotuisa tarkistaa joka kuukausi, kun siinä on se nappula, jota painetaan niin, että se parkasee. Ja paristo vaihdetaan joka vuosi. Iäkkäiden ihmisten ei pitäisi joutua kiipeilemään tikkaille tarkistamaan palovaroittimia. Ja sitten sellaisella laivan kansituolille ei saa ollenkaan nousta. Siinä menee jalka poikki. Nuoremmat voisivat kiipeillä heidän puolestaan. Tämä haaste kannattaa ottaa vastaan. Nykyisin toki on saatavissa palovaroittimia, joiden pariston saa kiinnitettyä seinään käden ulottuville. Sellaisen voi hankkia iäkkäälle sukulaiselle joululahjaksi, kertoo Lähi Tapiolaan riskienhallintapäällikkö Sami Sallinen yhtiön verkkosivuilla. Tähän aikaan vuodesta, että kun ilmat on kylmät ja halutaan jotain tunnelmaa, niin pannaan kanelia riisipuuron päälle. Kaneli sisältää kumariinia. Luonnollisestikin sitä ei saisi nauttia liikaa. Kumariini, sitä testi rotamyrkkyä ennen kuin EU kielsi sen. Kuluttaja muistuttaa, että ei ole mitenkään epätavallista, että mausteista löytyy haitallisia aineita, siellä voi olla hiekkaakin. Kuluttajan tekemissä laboratoriotesteissä kanelien kumariinipitoisuuksissa havaittiin kuitenkin jopa 10-kertaisia eroja. No niin, siis kanelihan tehdään puun kuoresta, voisi nyt pölyä olla. Kaksi rajua maanjäristystä on ravistanut Uuden-Kaledonian saaria Tyynellä merellä. Ensimmäinen järistys oli 7,5 avoimella Richterin asteikolla. Molempien järistysten keskus oli vain 10 kilometrin syvyydessä. Paikallisten viranomaisten mukana ainakaan ensimmäinen järistys ei näyttänyt aiheuttaneen merkittäviä vahinkoja. Qatar järjestää marras-joulukuussa 2022 jalkapallon MM-kisat. Stadioneja on raporttien mukaan rakennettu orjatyövoimalla ja työntekijöiden olosuhteet ovat olleet surkeat. Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahden mukaan Pohjoismaat haluavat leireillä Qatarissa saada selkoa MM-kisojen olosuhteista. No niin, ja Underground Humina jatkuu taas. Ja tämähän oli Musta Paraati levyltään Peilitalossa kappaleellaan Voima. Eikös ollutkin voimakasta, erittäin voimakasta ja niin ja niin ja niin edelleen. Mutta pysytään vielä Suomen maalla. Ainakin bändi on suomalainen, mutta ei näe kyllä taida suomeksi tässä laulaa jollotella. Jolly Jumpers tulee meille pomppimaan ja Blood Runner on biisin nimi. Levy on Ruis. I feel the blood is running right on my chest. My We'll be right back. Juu, siinähän kaikuukin kivasti. Niin, sehän oli Pink Floydia. Any Color You Like, levyltä Pulse, tuollainen versio. Seuraavaksi voitaisiin ottaa ja versioida niin, tai emme me versioi tietenkään, annetaan se ihan niiden itsensä tekijöiden versioida omaa tuotantoaan. Niin, Wigwam, jahka mä sen nyt tosta löydän, niin Wigwam soittaa Wigwamia. Kyllä, Wigwam plays Wigwam kappaleen Lucky Golden Stripes and Starpose. Joo. Close it down, a social termination. Reservation day. Soitinyhtye, ellei suorastaan viihdeyhtye Soulfly kappaleellaan Terrorist. Jos ei tullut nyt selväksi, joo, levy oli primitive. Ja niin, laitetaan yksi tommonen räimö vielä heti perään. Nyt siitä sitten taas seuraavaksi viihdeorkesteri Megadeth ja laulelee jostain Bootsesta. Tai joku alternatiivi versio, these Boots. Niinpä niin, sehän ei ole kyllä heidän oma kappaleensa. No, mutta ei siinä. Kuunnellaan tämä ja ihmetellään. We'll be right back. merkillistä jopa hämärä perästä ja arveluttavaa. Miten se pikkukala aina eksyy omille teille, eikä koskaan saanut pysytelty parven mukana. Se mutsi kotti selittää kaiken parhain päin. Kirjekoulu meni tiivistetty about näin. Ei lapsi ilkeyttään rikas sääntöjä. Se on vaan ollut pienestä asti hyvin heikko kääntyjä. Rehtori vastasi, ettei sekään ilkeyttä puutu, mut huonot kääntyjät ui usein suoraan surmas suuhun. Pikku kala joutuu aamustilta treenaa. Psykologi, kuratori, kaikki koti jeesaa. Kun aika kuuluu, mut ei syntynyt tulosta. Heräs ajatus ulkopuolisesta avusta. Häti haetti tunnettu spesialisti. Jos ei se pystyis jeesaan, niin ei pystyis kukaan. Saan tottuneesti nuorta potilastaan. Tohtori pyys kääntymään näyttämään vatsaa. Vanha leikuri, se luuli nähnessä jo kaiken mitä kalalle voi käydä. Tässä vasta kummajainen vai ajatus, kuinka kamottava ois noin neljä kummaa uloketta sahattava pois. Mä varaan leikkaussa, olin aamuksen huus täynnä tarmoa. Eihän kukaan ollut nähnyt vielä kellään jalkoja. Kun aamu saapui, pikku kala oli tipo tiessään ja nähtävästi vienyt kaiken omaisuuden mennessään. Äiti itki poliisille hädissään. Se on varmasti eksyksissä, peloissa ja nälissään. Varjoissa vaanivat valtavat petokalat. Äidin korvissa kaikuu yhä rehtorissanat. Älä huoli, sano poliisi, löydämme pikku kalan. Käymme läpi joka kohdan välillä pinnan ja pohjaan. Kaukana kotoaan, pysähty paikas, jossa pinta ja pohja kohtaa. Koulussa oli sanottu, tää paikka vailla lohtuu. Miss hirviöt vaanii ja jonne maailma loppuu. Se chigas taakseen näki valtavan kidan. Loputtomat hammasrivit suuren petokalan. Se singahti kun tykin susta ammuttuna karkuun. Ja polskahti rannalle uuden elämän alkuun. Pikku kala veti eka keukollisen ilmaa. Ja katseli hämmästyneen veden peilipintaa. Ja sit heijastui vihehkuvi kukki ja alko aroin askelin uutta maailmaa tutkia. Sitä jonka olemassaolosta ei tienneet vanhat viisat miehet, rehtorit, tohtorit. Ei koskaan halunnut pahoittaa mutsi mieltä, mut pioneeri kohtalo on kukee oma tietään. Sehän oli Koivuniemen herjat. No herrat tietenkin. Joo, ja jotain uutta auringon alta levyltään. Ja pikkukala Snadi Fisu, joo. 7. biisi kyseiseltä levyltä, mikäli sattuu kiinnostaa. Ja siitä semmoinen kiva aasi siltä, kun kerran oli kalasta puhe, niin eikös kaloista tuu mieleen järvet ja sen semmoset. Ja niin, siinä olikin se aasi siltä, kun seuraava biisi on Snake Lake Blues. Ja sen meille sitten laulu- ja soitinyhtye Derek and the Dominos esittää seuraavalla tavalla. Thank you. Stop the record. No ei nyt vielä äänitystä ruveta pysäyttämään, ainakaan täällä päässä. Mutta juu, tämä oli D-Fast ja Sort of Dreamscape. Joo, no joku suomalainen Hebo pääkaupunkiseudulta kaiketikin. Näin olen ymmärtänyt. Googlatkaa D-Fast. Joo, mutta kello on nyt 12, joten päivää, hyvää päivää ja päivää, kevyttä keskellä päivää ja siitä meille seuraavaksi. Tämä kaveri nyt kokee olevansa kaiketi häviäjä Derek Harriot Rebel Music-kokoelmalta The Loser. My way, it's me who has to pay the loser they call me. Sellaista hyvän tuulen musiikkia, Nana McLean, Don't Worry About Me. Näinpä, älkää suotta olko huolissanne, hyvinhän tässä voidaan. Ja jos ei voida, niin sitten ei voida, mutta älkää silti olko huolissanne. Mutta, musiikkia lisää ja musiikkia yhä lisää. Yllättävän paljon nyt on suomalaistakin musiikkia mukana. Seuraavaksi onkin yksi suomalainen. Notkea rotta. levyltään Panokset piippuun pöhinät pönttöön. 12 kappale ja se on viimeinen erä. Siinä on fiittamassa komisaario Jyrkkä. Että näin. Herään jostain solusta, rauta perho ja tsekkaan nopee selustan. Pihan ei näy maijaa, se on juttu vitun hyvä. Niinpä täytyy uudelleen yrittää yhtyä mimmin, joka sohvalla sammuneena pöksyt jalassa. Mut onneks naiset ei oo salassa, halu käydä kalassa tän naaran avan alas. Avan rassa tuntee kitkaa mun lihan palas. Alan hiljalleen hiero, hivelen nänni. Se ei mitenkään reagoi ja mua alkaa bänni. Ei kai tää hullu on vetänyt ränni. Nostan hihoja ja pistoja ja päädy kovan känni. Puputan himot, en oo väkisin makaaja. Ovelampi pokaaja, sekopäinen jokaaja. Pikkukaman rokaaja, harvemmin mokaaja. Tallella joka raaja ja asiakaskunta laaja. Koska itä on asuttu taaja, löytyy jokaisen tien haaran. Aina yksin nokkan uskemaan tätä kemiallista kaavaa. Nyt suolaa mun haavaan, ovikello soi. Kuka vittu siellä? Onhan vasta aamu. Voi, voi, voi, voi, voi. Ovisilmästä kylän komisario Jyrkän nenässä sykkivän syylän. Äkki ikkunan, hiffaan partioauton. Kallissani kehittyy ajatus malton. Salamana sutasen sängyltä lakanan. Solmin se batteria ikkunasta tiputan. Ja pakarani hivutan alaspäin. Kolmannesta kerroksesta näin. Ja kun nurtsi on lähellä, silloin irti päästä. Ja telemark alastulolla nilkkani säästän. Pari askelta golfin ovet on auki. Kokeneelta käynnistys hoituu kun tauti. Nyt mä vasta nautin, koska huikankin kun lautin. Ja kärryt pillin soiden liikenteeseen sulautin. Viimeinen erä! Notkea rotta! Todellista itä, joka turpaa motta! Autoperse proppaa, anu nykin nokkaa. Paskalakin kroppaansa liiveillä toppaa. Viimeinen erä! Notkea rotta! Todellista itä, joka turpaa motta! Autoperse proppaa, anu nykin nokkaa. Paskalakin kroppaansa liiveillä toppaa. Vittu uskokaa tai älkää, nyt mä ite soitan sireeniin. Sivaris lurkki purkilla hakee lisää vireeni. Isommalta kihota se pysyy poissa pihoilta. Hoidan hommat on hiljaa ja säästy sen vihoilta. Kun mä pöhisen, niin teen sen oman piikki niin kuin nyt. Mutta pidän huolen, ettei jää kiikkiin. Olen notkea rotta ja mahdu joka kolosta. Nautin olosta, kun panttivangit kaukana jolosta. Jos rahat pääsee loppu, räjäytän lisää solosta. Hain Mikanosta muija, niin me nuijapäät mun molosta. Jos ei muuten natsa tai anu jaksa satsaa, silloin siitä sutasusta suosiolla maksaa. Tän tuttu tyttö pyytää aina vakio taksaa. Mut nyt mä alan lähestyy vakio raksaa, jonka reunalta blokkaa nää nykyajan myytit. Näillä mestolla ei hengaile ylimääräiset tyypit, joiden jubinoissa syntyy pöhisiä myytit. Nyt tää vitun kytäkaara saa viho viimeisen kyydin. Syvään soramonttu ja stendari perään. Kärtseneenä mäkin montun pohjalta herään. Kamat maasta kerään, vitun kytät sain taas perään. Torsionit jalkaan on valmis vikaan erään. Viimeinen erä! Notkea rotta! Todellista itä, joka turpaa motta! Rautaperse proppaa, anu nyki nokkaan. Paskalakin kroppaansa liiveillä toppaa! Tapahtuu kyttiksen kellarissa. Mä meditoin käsikin rivollissa. Sillä ressi rautee 38 lauluun. Reikiä repeää rottatauluun. Jyrkkä ei säännöillä päde. Itäpuolen kyttä pitää olla niinku jäde. Viileitä hermoit ja vakaita käsiä. Joka etti valmiin olee pläsi päin pläsiä. Nokkeiden rottien kanssa ja niitä alkaa olee kuin paskassa kärpäsiä. Kun pomputtaa yhtä ukkoa, niin toinen jo ruuvariin sovittaa virtalukkoon. Jokin 626, eikä auta vittuakaan. Jos vaikka kuin päin ja paljon lakiakin lukasee, mutta plutasee jäisee hyiseen. Kun naurani upotaan kyiseen, eipä ne kaavat, metodit on raak. Tapaturma klinikalla paikata haavat, jos osapuolet saavat sinne ehtiin. Ketä kolmipää koira tänään tervehtii? Mut pieniä joulukaloiks, se on sillä, että rotat et miks pane vihoiks. Lihoiks manot, jotka käy meille kihoiks. Ja suolemme tahtois omiks takavihoiksensa. Pönttö seestyy 38 laukoon, pyytoska rotan saunoon. No hei, nyt on aika herätä, ja panokset piipussa oikeutta perätä. nyt rotta vittuu sieltä metsästä. Kai mä nyt... Perkele, Lotti näkyy tänne asti. Mikä vittu säkin luulet olevas? Mä oon pöhis ja puhis ja pikku nilkin oppikauppias. Nyt jengen saasta ei oo todellakaan laupias. Samarialainen, vaan aivan samanlainen. Suomen kansalainen, kun sinä vitun hyvä paimen. Saatanan tekopyhän tukipylväs. Elätkö sä unissasi yhä samaa saastaa? Kun rakenteet rappisee, me rota tehdään niinku meidän parhaiten napisee. Mä vapisen stoffi, mutta vitussa aino. Te paatte tälle pöhinälle ihan liikaa paino. Mä en alannut vaino, yhteiskunnan pitää jumissa. Mä oon tehnyt elämästä sellaista, kun sä näet elokuvissa. Ja saletti joskus heilahtaa häkki. Se on selvä kuin bläkki, loppu vääks aika räppi. Pahimmas tapauks ei tuu ikinä päkki. Täytyy koputtaa puuta, et on vielä jäänyt fäkki. Käki täällä kuukas on mun muutakin kuin suuret puheet. Istu tässä puskas, kunnes mulle kasvaa juuret. Antaa tulla vitus vedet, ette mua voi saada kiimaa. Vaan urbaani legenda, joka teidän kerrotte. Viimeinen erä! Notkea rottaa. Todellista itää, joka turpaa mottaa. Auto perse proppaa, anu nyki nokkaa. Paskalakin kroppaa, sä liiveillä toppaa. Viimeinen erä! Notkea rottaa. Todellista itää. Näin siis Mike Oldfield, Only Time Will Tell -kappaleellaan. Mutta tuossa biisiä ja varsinkin biisin nimeä funtsiessa, niin eihän se aika meille mitään kerro. Aika vaan kuluu. Niin, sä kyllä opit sen ajan myötä jotain, ehkä. Mutta niinpä, se kai siitä sitten. Joo. Mut joo, ei se aika mitään oikeasti kerro, että se siitä. Ja niin, mä muuten tuossa aiemmin taisin mainita, että mulla on tuota suomalaista musiikkia näköjään taas vähän mukana, niin laitetaan tää Hurriganes pitkästä aikaa meinaa. En oo soitellut vähän aikaa, ties kuinka kauan sitten viimeksi. No mut yhtä kaikki, seuraavaksi tuleekin Hurriganesia ja oh, Babydoll. Niin, tämä oli Solitary Country Boy, samannimiseltä levyltä. Kappale oli Marilyn Monroe. Niinpä niin. Sitten, ei ole vielä, no kohta on Levottomat jalat. No ei itse asiassa seuraavaksi tuleekin. Jos ette bändiä tiedä, niin ihmettelen kovasti, mutta... Levottomat jalat. Ajava taksi, taksi, haluva maksi, maksi. Ajava taksi, taksi, ajava taksi, taksi. Ajava taksi, taksi, ajava taksi, taksi. Ajava taksi, taksi, ajava taksi, taksi. Ajava taksi, taksi, ajava taksi, taksi. Älä välitä siitä, välillä niil tulee älinää. Pidä käsillä kiinni, kun on liikaa välikäsiin. Viinaa välillä niin kuin alkos. En räpillä tiena paljon, sen sijaan mä näpistän. Meidän kämpillä vierat valvoo. On skeptinen kuin nettien käyttäjät nettien. Joka albumilta virheet läpi webbien. Alkuilta pantu pikkuhiljaa liikkeelle. Mä viilenen kuin liikenenne liikenteeseen viimeisenä meen. Mun rekkari on HUG 571, en huutele mihis ne babet nyt. Vaan mä ajan niiden ohi, avaa ikkunan ja vittu lakseni palaa niiden ohi. Mä oon yhä ritari, vyö tikari, kun ne kääntää kielen röökin suuhun toistepäin. Mä mielen palavan sikarin, ikati ratis, voihan vitalis. Mulla on CD-kokoelma, Francisco Janikka on kitaris. Ajava taksi, taksi, haluva maksi, maksi. Ajava taksi, taksi, haluva maksi, maksi. Tee pimeet töitä, vihaa tietöitä. Ajava taksi, taksi, ajava taksi, taksi. Ajava taksi, taksi, ajava taksi, taksi. Ajava taksi, taksi, ajava taksi, taksi. Ajava taksi, taksi, ajava taksi, taksi. Äläpä nyt jauhassa, pälättä nyt niin kauan. Tänä tää tyyppien nauraa, anna pätäkät kyytiin nauhaa. Tot veloissasi, peloissasi, ravat laukalinnoissasi. Jos et maksa, naksataa ku Kimmo Sasin kaula. Pizza uutis, on ihke olla töis ku on niska tuki. Itkee öis ku teki töit viisi eteen, mis tuli lista huti. Sua ei auta Krishna muti risla pudi. Et voisit rentoutuu, kun sä tiedä mist mä tulin. Housu housus pissa kusi, jos väännän niskas nurin. Jos juokset pakoon mä kivitän sua ku Istanbulis. Sulla on vista jumis, anna kun mä päivitän. Silmään tippa tuli hammasit lisätä äidiltä. Ajava taksi taksi, haluva maksi maksi. Tee pimeet töitä. Ajava taksi taksi, haluva maksi maksi. Aja pimeet töitä, viha tie töitä. Ajava taksi taksi, ajava taksi taksi. Ajava taksi taksi, ajava taksi taksi. Ajava taksi taksi, ajava taksi taksi. Ajava taksi taksi, ajava taksi taksi. Siinä oli meillä taksikuski Hugel, Herra Huu-levyltään. Päivätaksi oli siis biisin nimi. Niin, aika, no en mä sano yhtään mitään, mä laitan vaan lisää musaa. Nyt tulee kantria, no ei ihan mitä tahansa kantria. Tää on tämmönen säätiedotusyhtye, Kotka Rankki ottaa yläpilveä Alavillamailla Hallan Vaaraa levyltään. Tuo joku mölisee turppa kiinni, mutta konttori kantri. Jep. 1, 2, 3. Herään aamulla meetpurstin tuoksuun. Puku päälle krakakaulan elintaso juoksuun. Vaimo jo kahvipöydässä hoputtaa. Taas meni eilen bisnekset mettään. Mä vekselin taakseen löytänyt kettään. Yksin saan pankin oveen kolkuttaa.

Mr. Nice. I'm Mr. Nice. I'm Mr. Näin viihdyttävästi meille esiintyi The Surf Sluts Pot Sounds-levyltään kappaleella Mr. Nice, kyseisen albumin 6. kappale, mikäli kiinnostaa. Väliäkö sillä? Ei ole enää kauheasti tässä aikaa lässyttää ja lässytykset sikseen. Annetaan Lene Lovicin kertoa jotain onnen numeroistaan ja niin. Tämän jälkeen tukkaan lässytyksiin. Ensi viikolla uudet huminat ja niin edelleen. Mut niin kuin näin, musiikkia ja musiikkia. We'll be right back.